Polskie Radio, program trzeci, środa, 17 maja, jest 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Nowe propozycje PiSu dla Polaków tematem dodatkowego posiedzenia rządu. Prezydent podczas szczytu Rady Europy będzie apelował o nieustające wsparcie dla Ukrainy. Na koniec o człowieku, który regularnie wchodzi na najwyższy szczyt świata. Rusza dodatkowe posiedzenie rządu w sprawie harmonogramu prac nad propozycjami ogłoszonymi podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o waloryzację 500+, autostrady bez opłat, a także bezpłatne leki dla seniorów od 65 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, zatem jaki jest harmonogram prac nad nowymi propozycjami dla Polaków? A ministrowie, co już wcześniej zapowiadał premier Mateusz Morawiecki, omówią dziś tylko szczegółowo propozycje, o których mówiłaś. Przyjmą też coś w rodzaju planu na najbliższą przyszłość. A jeśli chodzi o pracę nad projektami, które ogłoszono właśnie w minioną niedzielę w trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Ten harmonogram, który powstaje na dzisiejszym posiedzeniu rządu, będzie uwzględniał wcześniejsze zapowiedzi. Chodzi m.in. o wejście w życie wyższej kwoty na dziecko, czyli te 800 zł. To ma stać się od nowego roku. Rząd deklaruje także, że najpóźniej od 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie przepisy, które mówią o darmowych lekach dla seniorów i dla dzieci do ukończenia pełnoletności. Z kolei darmowe przejazdy państwowymi odcinkami autostrad będą możliwe od lipca. Szef rządu także wczoraj zapowiadał, że rozpoczną się również rozmowy z przedstawicielami firm prywatnych, by od nowego roku także i tymi odcinkami autostrad kierowcy samochodowo-osobowych mogli jeździć bezpłatnie. Zatem czekamy na efekty posiedzenia rządu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję i do usłyszenia. Rola współpracy regionalnej w rozwoju i budowaniu bezpieczeństwa naszej części Europy jest nie do przecenienia, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas samorządowego kongresu Trójmorza w Lublinie. Szef rządu porównał Trójmorze do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Trójmorza nie zbudujemy jednak tylko spotkaniami prezydentów i premierów. Potrzebna jest nam współpraca na każdym poziomie. Również, a może nawet przede wszystkim na poziomie lokalnym. Bez państwa pomocy nie uda nam się przenieść inicjatywy Trójmorza z poziomu kontaktów międzypaństwowych na poziom rzeczywistej, codziennej, oddolnej współpracy, która wpływa na życie każdego człowieka. Główne tematy drugiego dnia Kongresu Trójmorza to bezpieczeństwo energetyczne oraz podpisanie umowy o sieci regionów. Porozumienie z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy nadal obowiązuje, mówił minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. W programie pierwszym Polskiego Radia polityk podkreślał, że nowelizacja jest ostatnim kamieniem milowym, który Polska musi wypełnić, by otrzymać pieniądze. Przypomniał, że Komisja pozytywnie oceniła nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która była warunkiem odblokowania pieniędzy. Jest też potwierdzenie pozytywnej oceny tego projektu ustawy na piśmie ze strony Komisji Europejskiej. Komisja Europejska winna po wejściu w życie tego projektu ustawy wypełnić swoje zobowiązania. Natychmiast wtedy, jeżeli Trybunał Konstytucyjny oceniłby jako konstytucyjny ten projekt ustawy, złożymy wniosek o płatność i ta płatność w nieodległym terminie winna wówczas nastąpić. Trybunał wyznaczył termin posiedzenia w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym na 30 maja. Zdaniem posła PiS Antoniego Macierewicza marsz 4 czerwca w Warszawie organizowany przez Donalda Tuska będzie propagował powrót do powszechnej prywatyzacji. Sam lider Platformy zapowiadając go wskazał, że ma on być przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu. Uczestnicy marszu pod hasłem przywracanie liberalnej gospodarki chcą przywrócić dawny porządek, mówi Antoni Macierewicz. To ma być demonstracja, która ma przywrócić tamtą linię gospodarczo-propagandową. Przecież ich eksperci dzisiaj mówią, że wszystko znowu sprywatyzujemy, czyli ta własność państwowa, wszystkie firmy państwowe mają zostać sprywatyzowane i przejęte przez ludzi dawnego aparatu. Do tego zmierza Donald Tusk i do tego ma zmierzać ta demonstracja, żeby zareklamować rozbicie dotychczasowego rozwoju gospodarczego, który w ciągu 8 lat został zrealizowany. Marsz ma się rozpocząć w Alejach Ujazdowskich i przejść na Plac Zamkowy. Europa chce stworzyć rejestr szkód, jakie Rosja wyrządziła na Ukrainie. Deklaracje w tej sprawie podpiszą przywódcy 46 krajów na szczycie Rady Europy w Reykjaviku. Podczas debaty Zjednoczeni dla Europy głos zabierze prezydent Andrzej Duda, który będzie apelował, by nie słabło wsparcie Europy dla Ukrainy. Musimy wspierać Ukrainę w sposób nieprzerwany, że nie może być czegoś takiego jak zmęczenie tą sytuacją, zmęczenie wojną, że jeżeli zgodzimy się na to, żeby rosyjski imperializm zwyciężył poprzez zagarnięcie ziem Ukrainy, to za chwilę będziemy mieli kolejną wojnę wywołaną przez rosyjskie imperialne ambicje.

tatuaż zdobi twoją wiersz. Program Trzeci Polskiego Radia. I can love you, I can be anything you want of me. Anyone for you, to był George Ezra. Trójka przed południem, 16 minut po godzinie 11. W poprzedniej godzinie naszego programu opowiadałem Państwu o Bobim. Bobby to jest aktualnie najstarszy pies świata, ma 31 lat. Dwie dwójki i 7 trójek, Państwo dzwonią. Córka zawsze chciała mieć psa. Z żoną pojechaliśmy, kupiliśmy małego, wspaniałego jamnika. Był lepszy od brata, po prostu rodzina. I mieszkał chłopiec, ten chłopak sobie z nami przez 22 lata, jak ma jamnika, to też bardzo długo. I Miduś był niesamowity, to nasz kochany członek rodziny. A teraz mam swojego już jamnika bez współudziału z córką, mojego kochanego mazaczka. I też sobie chodzimy na spacery. Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. W trójce przed południem w naszym paśmie popularno-naukowym teraz odrobina techniki, technologii. Proszę Państwa, postęp, jaki dokonuje się w energetyce, w elektronice, jest niesamowity. Akumulatory na przykład, takie litowo-jonowe, one są powszechne, zasilają niemal wszystko, od smartfonów po samochody elektryczne, ale pomimo tego wcale nie są optymalne, jeśli chodzi o magazynowanie energii właśnie. Na przykład z czasem tracą swoją pojemność, wymagają rzadkich pierwiastków chemicznych do produkcji. To zwiększa koszty, a po wyrzuceniu sprawia, że konieczny jest recykling i utylizacja tychże materiałów. No takie metale często mogą też być wydobywane w sposób szkodliwy dla środowiska. Okej. Wydaje się, że przełom jest tuż, bowiem naukowcy z Politechniki Wiedeńskiej opracowali właśnie nowy rodzaj akumulatora. To akumulator tlenowo-jonowy. No, ma on kilka poważnych zalet. Przede wszystkim jest wyjątkowo trwały, nie wymaga rzadkich metali do produkcji i nie wiąże się z nim żadne zagrożenie pożarowe, ponieważ jest wykonany z materiałów niepalnych. Oprócz tego jego pojemność nie spada nieodwracalnie z czasem. No i taką baterię, taki akumulator można regenerować, dzięki czemu może mieć taka bateria bardzo długą żywotność. Podstawowa zasada działania jest w rzeczywistości bardzo podobna do baterii litowo-jonowej, ale materiały mają kilka ważnych zalet. Jedną z nich jest zastosowanie odpowiednich materiałów ceramicznych, które da się wykorzystać w ogniwach paliwowych. Mogą one absorbować i uwalniać podwójnie ujemne naładowane jony tlenu. No to oznacza, że po przyłożeniu napięcia elektrycznego jony tlenu mogą się przemieszczać, migrują z jednego materiału ceramicznego do drugiego, no i w ten sposób robi się prąd. Dodatkowo mogą migrować z powrotem, co pozwala na regenerację właśnie baterii, jakby odnowienie. Ceramika poza tym nie jest palna, więc wypadki pożarowe, które zdarzały się i zdarzają nadal, wielokrotnie płonęły i samochody elektryczne, i telefony komórkowe, i tablety. No, to nam tutaj nie grozi. Prototyp baterii nadal co prawda wykorzystuje lantan. To jest pierwiastek, który co prawda rzadki nie jest, ale można o nim powiedzieć, że też jest całkowicie powszechny. Nawet lantan może zostać zastąpiony jakimś tańszym materiałem i właśnie nad tym trwają teraz badania. No oczekujemy pomyślnych wieści. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Get me wrong. I formacja The Pretenders. W Trójce przed południem. 26 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, w pobliżu Florydy ma powstać nietypowa rafa. Rafa stworzona przez ludzi. Do jej budowy naukowcy chcą wykorzystać m.in. ostrygi, ale także inne morskie organizmy. To jest pomysł badaczy z amerykańskiego Rutgers University i współpracujący z nimi specjaliści z innych ośrodków zamierzają wyhodować w pobliżu Florydy rafę, która będzie chronić brzeg przed powodziami, sztormami i erozją. Do jej budowy naukowcy chcą wykorzystać organizmy, które w naturalnych warunkach raf co prawda nie budują, to właśnie o ostrygach mowa, ale także trawę morską, rośliny typowe dla moczarów. Nie skupiamy się tylko na ostrygach, ale rozwijamy koncepcję takiego mozaikowego habitatu, powiedziała pani profesor Kelly Kaibler z University of Central Florida. Nie pracujemy więc tylko nad wykorzystaniem jednego gatunku, ale wielu organizmów zamieszkujących strefę przybrzeżną, które działając razem mogą być bardziej odporne. W obecnym projekcie mają powstać takie dwie 50-metrowe rafy. Pierwsza do 2024 roku ma zostać wyhodowana w pobliżu miasta Panama City. Ten typ naturalnej infrastruktury jest szczególnie ważny dla Florydy, dla tego stanu, który jest podatny na wpływ zmian klimatycznych oraz podnoszenie się poziomu morza, mówi pani profesor Kaibler. Jak wyjaśniają badacze, sukces tych raf zależy od tego, czy ostrygom uda się zasiedlić budowaną konstrukcję i przetrwać. Jeśli projekt okaże się skuteczny, podobne struktury będą mogły powstać w wielu obszarach Florydy, no a także w ogóle w wielu innych miejscach na świecie, w których występują ostrygi, pod warunkiem, że wszystkich nie zjemy. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi. Program Trzeci Polskiego Radia. smile, there is no need to cry for trifles more than this. Would you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fit it out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindful lace. And I called your name like an addicted to cocaine. Cause all the stuff is out of play. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, my cocaine. Narkotyki i formacja Liquido. Trójka przed południem, za 24,5 minuty godzina 12 i teraz w naszym paśmie popularno-naukowym, proszę Państwa, sztuczna inteligencja, temat ostatnio bardzo nośny, no i taka broń obosieczna właściwie, bo sztuczna inteligencja może stać się narzędziem zarówno w rękach przestępców, jak i śledczych. Coraz więcej instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem zwraca uwagę, że chat GPT może być używany do przygotowania cyberpułapek, takich pułapek wykorzystujących czy wyłudzających na przykład pieniądze od ludzi. Algorytm może służyć między innymi do sprawniejszego i dokładniejszego tworzenia linków używanych w phishingu. Z drugiej strony okazuje się, że ta sama sztuczna inteligencja może być pomocą w ściganiu przestępstw internetowych, między innymi polegających na szerzeniu hejtu czy dziecięcej pornografii. Kuba Witkowski. Może mi pan powiedzieć jeszcze raz, w jakiej sprawie pan dzwoni? Mamy wniosek o udzielenie pożyczki, opłatę 1200 zł złożonych... Takich telefonów od oszustów, jak ten do autorki kanału z pamiętnika policjantki, jest coraz więcej. Na czym polega problem, pani Małgorzata? Na tym problem, że ja pana nie znam i ja nie wiem, czy pan naprawdę dzwoni z banku. Ale przecież zweryfikowała pani numer telefonu, z którego się kontaktuje z panią. Oszuści potrafią podszyć się pod infolinię, stworzyć łudząco podobną stronę internetową, czy wysłać maila. Wszystko po to, byśmy dali łatwiej się oszukać i naciągnąć na pieniądze. Nierzadko bardzo duże pieniądze. Okazuje się, że w takich oszustwach coraz częściej używa się sztucznej inteligencji. Między innymi czat GPT służy do przygotowania zasadzek, linków wyłudzających dane w postaci na przykład fejkowych wezwań do zapłaty. Skoro tak, czy to kolejny powód, by sztuczną inteligencję skazać na banicję? W zasadzie metody przestępców niespecjalnie się zmieniły ze względu na sztuczną inteligencję. Tonuje nastroje Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik. Przyspieszyły się pewne procesy, ostatecznie jednak bardzo wiele tych oszustw nadal bazuje na błędach ludzkich, które są jakby wywoływane odpowiednimi zaczepkami. Zaczepkami w postaci mocno wiarygodnych telefonów czy właśnie maili. Sęk w tym, że to, co potrafi sztuczna inteligencja, jest na tyle precyzyjne, że zwykłemu człowiekowi trudno rozpoznać jej działanie. To szerokie pole do nadużyć, nie tylko w zakresie oszustw. Po pierwsze, jest to kwestia dyskryminacji. Mówi Filip Konopczyński z Fundacji Panoptykon. Po drugie, można mówić o zagrożeniu naszej prywatności. Sztuczna inteligencja może być używana do celów dezinformacyjnych, może służyć do manipulacji, może wykorzystywać nasze podatności psychologiczne, mózgowe do tego, żeby wywierać wpływ, czy nas kategoryzować i no, w takim najbardziej czarnym scenariuszu może być wykorzystywane na przykład przez państwa do tego, żeby tworzyć takie szczelne, skuteczne systemy zarządzania autorytarnego. Tak czy siak, prawdą jest, że takie algorytmy to nic więcej jak zaawansowane narzędzia. Dużo wygodniejsze, przyznajmy, i dlatego właśnie dostrzegli to też przestępcy. Ja namawiam do tego, aby z ostrożnością podchodzić do różnego rodzaju newsów o tym, do czego jeszcze użyto sztucznej inteligencji, bo zaczniemy patrzeć na sztuczną inteligencję i nie widzieć, że ona wykorzystuje dziury, które są całkiem gdzie indziej, nie w sztucznej inteligencji. To są tylko dżinsy, które można założyć napadając na bank. I teraz nie wpadajmy w paranoję, żebyśmy nie zaczęli ścigać ludzi w dżinsach, bo przecież sprawca napadu na bank nosił dżinsy. Co prawda, to prawda. Tym bardziej, że sztuczna inteligencja coraz częściej jest też brana pod uwagę jako narzędzie ścigania przestępstw. Na razie bada się takie zastosowanie, także w Polsce. Chodzi tu o różne nadużycia, zwłaszcza hejt w internecie. O co jeszcze? To jest kwestia no już bardzo drastycznych treści, jakim jest CSAM. Mówi dr Ines Okulska z Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Czyli Child Sexual Abuse Material, to teraz jest taka nowa nazwa na pornografię dziecięcą oraz dezinformacja. Ważne jednak, by wszystko to działo się pod nadzorem ludzi. To, co robimy, to jest głównie wspomaganie ludzkich moderatorów, osób, które są na co dzień zobowiązane do wykonywania tej pracy. Chodzi o to, żeby przyspieszyć ich pracę, sprawić, żeby więcej treści miało szansę zostać przeanalizowanych. Bo tutaj, tak jak z prognozowaniem pogody, modele matematyczne wyliczają nadejście historycznych upałów czy mrozów, a człowiek, w tym przypadku synoptyk, musi te wyniki krytycznie zweryfikować, no i odpowiednio zinterpretować. Sztuczna inteligencja, czat GPT. Przyszłość czy zguba ludzkości? Tematem zajął się Kuba Witkowski. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą.

Trójka przed południem, jeszcze 12 minut i będzie na zegarach godzina 12. I o tej porze ponownie zabieram Państwa w podróż. Tym razem z Londynu do Sydney w Australii. Gdybyśmy chcieli wybrać się teraz, no to trzeba się liczyć z co najmniej jedną przesiadką i podróżą trwającą dobę albo i lepiej. Obecnie nie ma bezpośredniego lotu między tymi miastami. Australijskie linie co prawda zapowiedziały przywrócenie bezpośredniego połączenia z Sydney do Londynu. No i to byłaby, proszę Państwa, najdłuższa trasa lotnicza na świecie. Samolot miałby do pokonania 17 tysięcy kilometrów, a dla pasażerów oznaczałoby to 20 godzin lotu bez przerwy. Jednak w ciągu najbliższych 10 lat mogą wystartować loty z Sydney do Londynu, które będą trwały około 2 godzin. Jak to możliwe? Ano dzięki lotom suborbitalnym, podczas których pasażerowie byliby na krótko wystrzeliwani w kosmos i po chwili lądowali w docelowym miejscu, no ładna mi chwila, 2 godziny, tak czy inaczej. Dobrze, jeden aspekt jest taki, że bilety na takie loty mogą być bardzo drogie. Obecnie planuje je i oferuje Virgin Galactic. Za 2,5-godzinną wycieczkę trzeba będzie zapłacić ponad 200 tysięcy dolarów za osobę, ale loty suborbitalne mogą mieć również duży wpływ na ludzkie ciało. Jaki to ukazały badania, które zostały przeprowadzone przez brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego. Siły grawitacyjne powodują uczucie ciężkości w klatce piersiowej, utrudniają oddychanie, wpływają na rytmy serca, no i mogą prowadzić do odpływu krwi z mózgu. Okazało się jednak, że większość z 24 uczestników tych badań poradziła sobie z obciążeniami organizmu bez większego problemu, bez większego wpływu na zdrowie. Eksperyment spowodował tymczasową utratę wzroku u 88% uczestników, ale nie miało to żadnych przykrych skutków dla zdrowia. Naukowcy stwierdzili także, że osoby z otyłością, chorobami serca lub płuc mogą być bardziej narażone podczas lotów suborbitalnych na niedogodności. Starsi ludzie potencjalnie mogliby wytrzymywać obciążenia związane z lotami suborbitalnymi lepiej niż młodsi. Dlaczego? Ano bo seniorzy mają nieco sztywniejsze tętnice i to może niwelować problemy z krążeniem. Z Londynu do Sydney w 2 godziny. To, proszę Państwa, krócej niż ten program. Za ostatnie 3 godziny dziękuję Państwu Anna Regulska, Stanisław Perzyna i Witold Lazar. To była Trójka przed południem. Kocha ciebie niebo! I kiedy mówisz do zabawek, one wierzą ci. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę. I wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś. Spacer po raju i czarnych wesołych aniołów. Spacer po raju. Nic nie znaczy. Ołowiane żołnierzyki grają marsza nam.